नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मंगलमय विवाह का सुंदर प्रसंग चल रहा था। धनुष उठा है जो मेरे लिए कहा गया तो कुछ कह दूंगा ही। एक विघ्न रूप से है बड़े उत्साह का विषय था। भाइयों से बहनों से प्रार्थना है ऐसा मंगलमय जो काम होता है उसे अपने उत्साह से भाग लेना चाहिए और अपने धर्म के पालन करने का भी उत्साह रहना चाहिए। ये उत्साह अभी हो जाए इतना ही बात नहीं, उम्र भर लेना चाहिए। भगवान के विवाह की बात हो रही है, बड़ी सुंदर, बड़ी मंगलमय, बहुत ही आनंदमय, और उत्साह भी आनंदमय होना चाहिए सब भाइयों के बहनों के। पूजनीय माताएं हैं उनके हृदय में भी आनंद होना चाहिए, सज्जनों के हृदय में भी खूब आनंद होना चाहिए। मैं क्या कहूं, उस बहन बात आती नहीं है, आ जाएगी मैं कहूंगा। एक आनंद का विषय है, विशेष आनंद का, और ये आनंद का अभी अभी है था नहीं, उम्र भर ये आनंद चाहिए। उम्र भर भगवान की कथा सुनी है, कथा कही है, कथा का पाठ किया है, इसका आनंद आना चाहिए। भाई और बहनों के भीतर में अपने धर्म पालन करने का उत्साह रखना चाहिए हरदम। अपनी वेशभूषा है, अपनी भाषा है, अपना व्यवसाय है, अपना विवाह आदि है, अपना भोजन आदि है, इन सब में पवित्रता अपनी रहनी चाहिए, सदा ही पवित्र रहनी चाहिए, जिससे हम सब के सब भगवान की प्राप्ति के अधिकारी बने। वास्तव में सुबह से बताया वैसे हम हैं वहां के ही, परंतु उनसे विमुख हो गए, वो विमुखता दूर करनी है अपने, और भगवान में सन्मुख होना है। सन्मुख होए जीव हुए जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही सृजनो, बड़ी विलक्षण बात है। सन्मुख होए जीव हुए जब ही जिस साल में जिस समय में ये भगवान के सन्मुख होता है उस समय अनंत जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपनी खास जगह जा रहे हैं, खास अपने स्थान है, वो संपूर्ण का असली स्थान वही है। उस स्थान से विमुख होने से भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, वो कष्ट उठा रहे विमुख होने का कारण है। विमुख न होते तो कष्ट नहीं होता, आनंद होता, आनंद हर हाल में आनंद होता, बड़ी विपत्ति में आफत में भी मन में खुशी रहती, प्रसन्नता रहती, आनंद रहता, क्योंकि वो आनंद ऐसा ही आनंद है। यंग लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादि तथा गीता माया है, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उस लाभ के समान कोई लाभ हो ऐसा कभी मान सकता ही नहीं, महान आनंद है। और यस्मि स्थितो दुखेन गुणा भी विचार लेते, उसमें स्थित होने पर बड़े भारी गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। मालूम आनंद का तो ठिकाना नहीं है, यह दुख वाल ले जाए तम वेदा दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग का ही वियोग है, दुख आता ही नहीं, स्पर्श नहीं करता। ऐसा आनंद है भगवान की प्राप्ति में। सज्जनों, इस मार्ग में अपने को अग्रसर होना है, सब भाइयों से, माताओं से, बहनों से भी प्रेम से कहना है, इसमें सबको भाग लेना है बड़े आनंद से। पूजनीय माताएं हैं वे भी हृदय से भगवान की तरफ चले, और भाई ये सभी उत्साह से भगवान की तरफ चले, बड़ा उत्साह रहा ये मन में। जैसे अभी धनुष उठा उस बात में सबके भीतर एक बड़ा भारी उत्साह आया, ऐसा उत्साह हरदम रहना चाहिए, हरदम ही। भाइयों ये बात सच्ची है, जब भगवान में सन्मुख होता है तो इसमें स्वतः ही शक्ति आती है विलक्षण, उससे विमुख होते ही दुख आता है, संताप आता है, जलन होती है, मनुष्य घबरा जाता है, और भगवान के सन्मुख होते ही आनंद आता है, विशेषता से मस्ती आती है, क्योंकि आनंद घर है, वो आनंद घन भगवान है, सच्चिदानंद घन भगवान है, तो भगवान इतने मुख वाले सबको आनंद आता है। तो ये आनंद सहता है जब धर्म का अनुष्ठान हो, अपनी वेशभूषा आदि भी धर्म की अनुष्ठान हो, धर्म को लेकर के चले। भाइयों से बहनों से सबसे ये प्रार्थना है कि हरदम उत्साह, हरदम हम भगवान के हैं, भगवान के याद करने मात्र से ही कितनी विलक्षणता आती है, कितनी अलौकिकता आती है, कितनी विचित्रता आती है, कितना अलोक आनंद होता है। इस वास्ते भगवान की तरफ चले, कोई भी काम हमारा शास्त्र विरुद्ध न हो, कोई भी वेशभूषा आदि, कोई भी हमारी क्रिया परमात्मा से विरुद्ध न हो, भगवान के सम्मुख हो, तो भाई सदा ही आनंद आएगा। ये एक निश्चित बात समझो कि मनुष्य घबराता तभी है जब भगवान से विरुद्ध होता है, उसे दुखों का कोई अंत नहीं आता। दुख में दुख, दुख से एक दुख श्रेयावदंतंगाम्यम पार पार से, बड़ा दुख सुखी समुद्र एक पार हो जा द्वितीय तथा ताप द्वितीय से उपस्थित है मेरे, फिर दुसरा दुख, फिर तीसरा दुख, फिर चौथा दुख, दुखों का अंत नहीं आता। ऐसे जब भगवान के सन्मुख होता है तो सुखों का आनंद का ठिकाना नहीं है। जो संत महात्मा हुए हैं उनके नाम लेने से, उनके याद करने से एक आनंद आता है। मीराबाई का नाम लेने से कितना एक सुख होता है, कितना एक आनंद होता है, कितनी प्रसन्नता होती है। उनके पद गाने से कितना आनंद होता है। कबीर साहब जैसे संत महात्मा हुए, उनके याद करने से, उनके पद गाने से, उनके वाणी के पढ़ने से कितना आनंद होता है। ये प्रत्यक्ष बात है। आज जो संताप हो रहा है, दुख हो रहा है, इसी कारण से हो रहा है कि धर्म से विमुख हो रहे हैं, शास्त्र से विमुख हो रहे हैं, संतों से विमुख हो रहे हैं, इसी बात दुख पा रहे हैं। ये आनंद स्वरूप है भगवान, महान आनंद का घन है। जैसे परमात्मा है ऐसे परमात्मा अंश भी यही बात है, इसमें भी यही बात है। ये आनंद घन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल अमल सहज सुख राशि, स्वतः सुख राशि, सुख का स्वरूप है। जैसे भगवान आनंद राशि है, पहले नाम बदनाम आया, सत चेतन घर आनंद राशि है, जैसे वो आनंद राशि है ऐसे ही सहज सुख राशि है, उसका अंश है। ए भाइयों, विषयों में पड़ने से, भोगों की तरफ जाने से, इन लालसा भोगों की सुख की लगे से और संग्रह की लालसा हो जाने से दुख पा रहा है। भाइयों चेत करो, विशेष ध्यान दो, वो जो लालसा है मन में भोग भोगने की और संग्रह करने की, ये असली पतन की बात है। इसका अर्थ ये नहीं संसार से कहीं भाग जाए, कहां जाओगे, वृत्तियां तो साथ रहेगी, भाव भीतर रहेगा, अगर भाव शुद्ध होगा, निर्मल होगा, तो कहीं रहो आनंद ही रहेगा। राक्षसों की नगरी में रहने वाले विभीषण आनंद में मस्त है, क्योंकि भगवान ही रूप लगा हुआ है। सब दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, युद्ध के समय में भी घबरा रहे हैं। जब युद्ध में घबरा जाते हैं, भागते हैं, तो रावण कहता है कि मेरे हाथ से मर जाएंगे, कैसे भागते हो? तो वो से मारे, अगर ही मारे, मारी पड़ पड़ती है। अरे भगवान के जितने बंदर है वे मार पड़ते, उन्हें भागना देते, अभी आते मैं आता हूँ, अभी क्या घबरा, अभी आता हूँ मैं। दोनों की बात आप देख लो, आपको मालूम पड़ेगा। रावण तो युद्ध से भाग होने पर भयभीत करता है, दुख देता है कि मैं मारूंगा सबको, तुम क्यों दुख दे रहे हो, क्यों भाग दे को जाओगे? और भगवान कितना आसन देते, कितना भक्त दे रही। सज्जनों एक एक बात में आप देखो तो प्रत्यक्ष बात है, भगवान वित्त चलने वाले को कितना सुख है, कितना आनंद है, कितना भगवान आश्वासन देते हैं, कितना प्यार दे रहे हैं, कितनी मदद कर रहे हैं, कितना आनंद दे रहे हैं। और जो स्वार्थी है उनकी तरफ से उस तरफ कितना दुख हो रहा है। फिर भी ये जीव सेधता नहीं है, सावधान नहीं हो रहा है। भोगों की तरफ जाने से, रुपयों की तरफ जाने से कितना दुख पा रहे। रुपये और भोग रहना कोई खराब चीज नहीं है, परंतु अपने वृत्ति उस तरफ लगा रहने से बहुत दुख पाता है। पास में रुपये पैसे हो, भोग हो तो दुख पाता है, ज्यादा हो तो दुख पाता है, अधिक हो तो दुख पाता है। दुख ही दुख है, दुखालय में शाश्वतम भगवान ने साफ कहा, ये दुखालय है, दुखालय। जैसे भोजनालय हो, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, ऐसे संसार मात्र दुखालय है। सज्जनों ख्याल करो, आप थोड़ा ध्यान दो कि संसार की तरफ चलने में कितना दुख है, भगवान की तरफ में कितना आनंद है, कितनी एक विदेश शांति है। आप लोग परिचित हो, यत किंचित परिचित हो आप लोग, क्यों खर्चा लगा कर धर्म का काम खोटे करके और सगले आए हो और इस तरह सुन रहे हो, तो आप लोग इस भक्त में परिचित हो, अपरिचित नहीं हो। परंतु भगत भगत पर घूम जाते हैं, भूल जाते हैं, उस मोह में मोहित हो जाते हैं। सज्जनों भगवान की तुम वृत्ति रखो, धन में कमी आई नहीं, भोगों में कमी आई नहीं, भोगों में धन में सुख नहीं दिखेगा, इनमें आनंद नहीं दिखेगा। आनंद भगवान की तरफ चलने में है, वो आनंद कभी कहीं मिल नहीं सकता, अलौकिक विलक्षण आनंद है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थ है, सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो, आनंद होगा। थोड़ा अपने पाठ करते हैं उस समय में कितनी विलक्षणता होती है, तो क्या है विलक्षण, भगवान के संग विलक्षणता है। ये प्रत्यक्ष अपने लोगों के समझ में आने के लिए भगवान ने मौका दिया है कि जब जब परमात्मा के सन्मुख होते हैं तब कितनी विलक्षणता होती है। सत्संग रहता है, असली बातें सब मिलती है भगवान की, उस समय कितना आनंद होता है। और इससे हटकर के जब भोगों में और संग्रह में लगते हैं तो वो आनंद रहता है। प्रत्यक्ष बात है, बड़े बड़े रुपयों के मोह के बीच में आ जाए पैसे, परंतु भाई घबराते हैं, भीतर से शांति नहीं मिलती, अशांति रहती है। इस बात को खूब समझो। हमारे भाई और बहनों से कहना है आप ध्यान कम देते हैं, इस तरह ध्यान दें तो आपका जीवन बदल जाए, जीवन महान आनंद हो जाए, महान विलक्षण आनंद हो जाए। जो सज्जन ध्यान देते हैं इस ब्रह्मंड गया है उसमें कितनी विलक्षणता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी भी ऐसी विलक्षण क्यों हुई है, इतने आनंद आनंद क्यों आता है। कवियों की बहुत वाणी बड़ी बढ़ा, रामचंद्र का बहुत सुंदर है, राम जी का महिमा वर्णन करने में बहुत सुंदर है, कविता बड़ी सुंदर है। और कुछ पूछा कि महाराज कविता किसी, तो केशव कवि कहता है कविता हमारी बढ़िया, हमारी कविता बढ़िया है, हमारी कविता में बहुत विशेषता है। ऐसे अपने कविता की महिमा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो कविता नहीं है, वो कवि की कविता नहीं है, वो तो वेदों की पाड़ी है, वेदों की रिश्ता है, संत महात्माओं के द्वारा निकली कितनी विलक्षणता होती है। क्या वो कवि के बारे में हो सकती है? तो उसमें विलक्षणता किस बात की है? अब थोड़ा विचार करो तो ये बात भी समझ में आती है कि भगवान से विमुख होता है उसे ऐसे नहीं होते। ऐसे विमुख केशव कवि नहीं थे। भगवान की रामचंद्र जी का लिखी है, बहुत सुंदर, बड़े अलंकार है। जब महाराज ये धनुष में ये विषय आया है तो कुमंडल सोलह कमंडल बोले, मानो पृथ्वी मंडल के राजा लोग भी पृथ्वी छोड़ करके कमंडल देने वाले तैयार हो गए। साधु बाबा बन गए, उनको भी विराग हो गया। भगवान ने यश का वर्णन कम नहीं किया है, परंतु गोस्वामी जी महाराज की वाणी तो महाराज विलक्षणी है, क्योंकि राम जी में रचे उसे है। वे भी कभी मामूली नहीं थे। भगवान यश देगा, गोस्वामी जी महाराज खुद कह रहे, कर्जू के कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने भाषा चरित्र में भगवान के चरित्रों का बखान किया है, ऐसों को मैं नमस्कार करता हूँ। पहले हुए हैं, अब हैं, आगे होंगे, उन सबको प्रणाम करता हूँ जो भगवान के बारे को कहते हैं, भगवान के चरित्रों कहते हैं, भगवान की लीला रचे बसे रहते हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी महाराज भी बड़ी नम्रता से सब में प्रणाम करते हैं। ये सुख है किसका? भाइयों से बहनों से मेरी विशेष प्रार्थना है, थोड़ा ध्यान दें। ये सुख कहाँ है? ये आनंद कहाँ है? विशुद्ध शांति कहाँ है? सिवाय भगवान की और कहीं मिलेगी नहीं। दुख पाओगे, जगह जगह संताप होगा, कष्ट होगा, अरे भगवान की तरफ से आते ही आनंद होगा, विचित्रता हो जाएगी, विलक्षणता आ जाएगी। आनंद घन है, आनंद घन परमात्मा है, उससे विमुख होने से जीव दुख पा रहा है। अरे पता लगता नहीं है, ये पता लगता है थोड़ा भगवान के सन्मुख है तब, जब तक विमुख रहेगा तब उसको पता ही नहीं लगता। उसको देखता है भोगों में सुख है, अंगसंग्रह में तो सुख है, भोगों में सुख है, महान दुख है, आपत है। परंतु सज्जनों, आप लोग कृपा करो और इस तरफ ध्यान दो। मेरी ये विशेष प्रार्थना है कि आप याद रखो, भगवान के चरित्रों को पढ़ते रहो, छूते रहो, लगे रहो, जिसमें तो आप निहाल हो जाओ, मस्त हो जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा, मानव जीवन सफल हो जाएगा। और भगवान की तरफ नहीं लगे तो मनुष्य जन्म निरर्थक चला जाएगा। भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, भगवान की तरफ लगने से भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। संत भी अच्छे से महात्मा हुए, कर्मा भाई, कमेती भाई, मीरा भाई, ऐसे मानव माताएं हुई। भगवान की तरफ लगे कितनी विलक्षणता उनमें आ गई, कितनी विचित्रता आ गई। बड़े बड़े जीवन मुक्त महात्मा पुरुष भी उनके पद गाते हैं, बड़े आदर से मस्त हो जाते हैं। ये भगवान के जैसे वर्णन है, भगवान के गुणों का वर्णन है। तो भगवान की तरफ चलने से भाई और बहन सबके सब पवित्र हो जाएगी, महान पवित्र हो जाएंगे। और भगवान की तरफ से विमुख हुए तो भाई कितने ऊंचा दर्जा हुआ आपका, श्रृंगार में बड़ा सुंदर हो, कुछ समझ महाराज ने कहा है नहीं, सब सुंदर भूषण भूषित धनदारी धारी है, अच्छा अच्छे गहना पहना है, बिना ये कपड़े के बिना हमारा कुछ काम नहीं होता। सब श्रृंगार करा दो, एक कपड़ा नहीं पहनाओ, क्या दशा होती है स्त्री की? ऐसे सब लज्जा शर्म रखाने वाले भगवान है। भगवान की तरफ बहुत वृद्धि नहीं है तो आप कितने सुंदर क्या हुए? और भगवान में लग गए तो महाराज कैसे आप हो? सुर सुर पड़े जो साहब कोड हो जाए शरीर के सवड़े, परंतु भगवान के भजन करता है तो कितनी उसी महिमा है। अरे कंचन काया किस का भी जान, हरि का नाम भगवान का नाम नहीं। कंच काया बड़ी सुंदर है, ब्राह्मण घर का शरीर है, संन्यासों में चले गए हैं, पर भगवान से विमुख है। विप्रात विष्णुपात हो पादार विमुखात स्वपचम वरिष्ठ भागवत जैसा महापुराण क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? ये सन्मुख चाहे भगवान जैसे बदलते नाम, तो आपका नाम जिसके हृदय में है, हृदय से नाम लेता है भगवान का, भगवान के चरणों के शरण है, वो स्वपचम वरिष्ठ स्वपच है, चांदाक है, नींद जाती है, आचरण भी अच्छा नहीं है, स्वपच कहा स्वपच। स्वयं बचती थी ईश्वर। आचरण ऐसे ही है, परंतु जिसके हृदय में भगवान का नाम है वो पूजनीय है, आचरणीय है, श्रेष्ठ पुरुष है। और कंत निकाय बड़ी संग में बड़े अच्छे ऊंचे वर्ण में आश्रम में सबसे ऊंचा है, पर भगवान का नाम कम है। विपरा द्विशत बारह गुण जिसमें ऐसे ऐसे ब्राह्मण से माना, इतने ऐसे ऐसे गुणवान ब्राह्मण से, विद्वान ब्राह्मण से भी उसको श्रेष्ठ माना है जिसके हृदय में भगवान का नाम है, भगवान ही तो सन्मुख है। सज्जन ये सब कुछ बढ़ाई है, परंतु भगवान के सन्मुख होने में से जो बढ़ाई है वो विमुख हो, विमुख होने पर नहीं है। सब गुण हो, सब अच्छे अच्छे गुण हो, पर ये भगवान नहीं है। सुमन वसन बिना वर धारी श्रेष्ठ स्त्री भी सुशाम सुख से नहीं, सब कहने पर रहे सब पर कपड़ा ना हो। इस तरह से भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। अभी ये मौका मिला है, ये थोड़ा नमूना है, इस नमूने में देखो, नमूना देख करके आदमी थोड़ा वानगी देख करके सावचेत हो जाता है, सावधान हो जाता है। घरों से आए हैं, काम धंधा करके छोड़ा है, पैसा लगा है, तकलीफ उठाई है, और यहाँ पर रहते हैं वो भी सब तरह की सुविधा नहीं होती। परेश कलेश नरेश्वर को नरेशों के लिए भी दूसरे घर में इतनी आनंद नहीं होती, तो अपने तो साधारण है, वो बनी कितना ही बतो, परंतु भगवान की बात है, भगवान की कथा है, सुनने का इनका आनंद है। तो भाई और बहने आप भी सब नमस्कार करने योग्य, भगवान की तरफ आपका विचार है, इस तरह विचार हुआ है, सब ये सब दर्शनीय नमस्कार लगन लायक है। सच्चे हृदय से सजनो जीवन लगा दो, इतने दिन गए सो गए हमारे ख्याल बिना गए, और बिना ख्याल ये हो जाती हो, याद रखना ये बात विशेष ध्यान देने की है, नहीं तो भूल जाते हैं। जहाँ भोगों में गए, पदार्थों में लगे, जो उठ कपड़ जा साधी बेईमानी धोखेबाजी क्या क्या विश्वासघात आदि पाप करते हैं, भूल जाते भूल जाते। तो पर थोड़ा सा याद आ गए, थोड़ा याद है तो भले बता, भक्त पर सत्संग करते रहो, सत्संग में जाते रहो, तो पता लग जाएगा आपको, और आपको सेत हो जाएगा, सावधानी आ जाएगी। जब जब सत्संग होता है सावधानी आती है। जिस तरह से खेत है और सूख रहा है, उस खेत में रात्रि में वर्षा हो जाए, सुबह खेत देखो तो खेत का रंग बदल देता है, विचित्र हो जाता है। इस तरह से सत्संग मिलने से भाइयों के बहनों के हृदय में क्या क्या उत्साह आता है, कितनी विलक्षणता होती है, शुद्ध स्वाभाविक होती है मन में, ऐसा एक आनंद आता है। तो ये भगवान की तरह सन्मुख होने से आनंद है, अरे भगवान से विमुख होने से दुख ही दुख है, दुखालय प्रसाद महान दुख महान दुख रावत। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो, भगवान के नाम का चिंतन करो, भगवान के गुणों का चिंतन करो, भगवान की लीला का चिंतन करो, भगवान ये रामायण है जिसका पाठ करो, इसमें रात लगे रहो, घरों में भगवान का पाठ करो, आप उसे मास पारायण करो, नवा करो, अरे करो रोजाना सज्जन इसमें लगे रहो। बहुत आनंद की बात है, विचित्र की बात, भगवान की कृपा। रामायण जैसा ग्रंथ अपने को मिला है, गीता जैसा ग्रंथ अपने को मिला है, विश्व वंदनीय ग्रंथ है राम गीता जी, रामायण जी, इनके चरित्र है, ये कितनी कितनी विशेष बातें हैं। स्वाभाविक आपका कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं है। जो रामायण गीता का पाठ करते रहते हैं उनके हृदय में सच्चे भाव आते रहते हैं, और उनका जीवन निर्मल हो जाता है, आनंदित हो जाता है, कुंड कुंड हो जाता है। लोग सज्जन पुरुष उनका आस दे देख करके नमस्कार करते हैं, उनको आदर समझते हैं, उनको महात्मा समझते हैं, संत समझते हैं, जिसके हृदय में गीता का रामायण का बड़ा आदर है, उनका पाठ करते हैं। इस वास्ते ग्रंथों को देखो, अपने ऋषि मुनियों ने संत महात्माओं ने बड़ी विचित्र कृपा करी है, अलौक कृपा करी है, नहीं तो वे आनंद में मस्त थे, उनको कोई मान पड़ेगी ये इच्छा नहीं थी। जैसे आज ग्रंथ लिख करके अपना नाम लेते हैं, बड़ी बड़ी परियां प्राप्त करते हैं, ऐसे पद प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने ग्रंथ नहीं लिखे हैं। स्वयं महात्मा ने कृपा करके आप लोगों को चेता रखे कि ये सब लोग चेते कहीं देश को होश हो जाए, ऐसी दया करके दया भरे चित्त से लिखा है। तो सज्जनों उसका उपयोग तभी होगा जब आप पढ़ोगे, आप बांचोगे और देखोगे तो उनकी कृपा भी आपको मालूम होगी। कृपा कितनी भी कृपा कर रहे हैं, क्या वे नाम के भूखे थे, क्या अपना नाम करना था उनको, ये बात उनके हृदय में नहीं थी। कभी न हो ने चतुर कहा मति अनुरूप राम गुण गाऊ, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं कभी नहीं चतुर नहीं ऐसा काढ़े लिए मैं करता हूँ, मति अनुरूप राम गुण अपनी बुद्धि के अनुसार से राम जी गुण गाता हूँ, भगवान जी गुण गाता हूँ, मस्त हो करके। वो गुण से कितने विलक्षणता होती है, कितने अलोक कितने आकृष्ट होते हैं। आज कलयुग के समय में जहाँ पतन ही पतन है, पतन की तरफ भी जोरों से संसार जा रहा है, उस तरफ जाते हुए भी लगे हुए रामायण में विशेष आते जयपुर में और कलकत्ते में मैंने देखा है, सत्संग के समय इतने उत्साह नहीं आते जितने रामायण कथा में आते। वो समझ वाली बाड़ी दोनों बातें, दोनों बातें हे तु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, हिंदा बिना स्वार्थ के न स्वार्थ मैं तो सकल जग माही शुभ न प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ ला करे सब प्रीति। पर हे तो रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, भगवान और भगवान के भगत ये दो ही बिना स्वार्थ बिना अपना कोई मतलब दूसरों के हित करने के लिए जिनका जीवन होता है उनकी वाणी में उनके वचनों में कितनी विलक्षणता होती है, कितना आनंद भरा हुआ है, कितनी शांति भरी हुई है, ये भगवान की कृपा से मिलता है, ये जब जोग से नहीं मिलता। हम कितना ही करें हमारे जीवन से कुछ सुख हो जाए दूसरों को, अरे भाई खुद दुख पा रहे हैं दूसरों को दुख क्या होगा। अरे वे संत महात्मा भगवान के भजन में कितने मस्त रहते हैं, उस मस्ती को छोड़ कर ये लिखते हैं, लोगों से कहते हैं आप लोग हम लोग जितने गए अब लोगों की चाल है अच्छे महात्मा मिले, अच्छे महात्मा मिले उनका संग करें, उनका संग करें अच्छा आनंद लें, ध्यान दें। अगर वे संत महात्मा भी ऐसा विचार करे कि अच्छे महात्माओं का हम संग करें उसे महात्माओं में तो हमारी क्या दशा होगी, हमारे से माथा पौड़ी कौन करेगा, ऐसा माथा पची क्यों करेगा बताओ। क्या उनसे अच्छे महात्मा लोग नहीं मिले, क्या अपने अच्छे ऐसे ग्रंथ नहीं मिलते, क्या ऐसी वाणी संतों की नहीं मिलती, उनको भी मिलती है, कितने भी भाग्यशाली है। इतने होते हुए भी हमारे कल्याण के लिए यत्न करते हैं, क्यों क्यों करते हैं कि सबका उद्धार हो जाए। हमारी तरह ही अगर लोग हुए उनके भीतर में कि अच्छे महात्मा मिले अच्छे महात्मा मिले तो हम लोग उस सत्संग मिल नहीं सकता, हम लोगों पर कृपा होती है तभी मिलती है। तो गोस्वामी जैसे महात्मा संतों ने मीरामयी ने मन में ये नहीं कि अगर डिग्री मिल जाएगी हम बड़े हो जाएंगे नाम हमारा हो जाएगा नाम के लिए हम निबंध लिखते हैं ऐसा नहीं लिखते, उनकी दया हो जाती कृपा हो जाती स्नेह होता है। सब भाइयों का सब बहनों का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, ये हृदय भाव रहता है। ऐसे ही आप लोगों से प्रार्थना है आप लोग ऐसा भाव रखो कि भगवान के भगत हो जाए, भगवान में लग जाए, सच्चे हृदय से भगवान का चिंतन करे, भगवान के नाम का जप करे, भगवान का कीर्तन करे, भगवान के जस गावे गीत गावे वैसे भगवान के तो निहाल हो जाए, इनका जीवन जीवन सफल हो जाए निर्मल हो जाए। कितनी विलक्षणता अलौकिकता है, इसी तरह सबके हृदय में ऐसा भाव पैदा हो जाए। इस भावों के लिए सब भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से करो, आप खुद सदाचारी सद्गुणी आप बनो, खुद मनुष्य खुद बनने से जो लाभ होता है वो लाभ दूसरों के कहने मात्र से नहीं होता, कहने से उनके ही होता है जिनका आसन होता है। यद्य आचरती श्रेष्ठ तत्व देवेतर योजना सयद प्रमाण गुरुदेव लोकस्थ यद आदर आचरती श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं तत्त एव रोजना, तो आचरण का असर 5 गुना होता है, वहां वचनों का 2 गुना असर होता है। यद यद आचरती शेष तद तद एव इतरो जना, वो तो वैसे वैसे ही शायद भगवान गुरुदे लोग पसंद करते। और ये वाणी का भी असर होता है, जो कुछ वे वाणी से कह देते हैं उसका भी असर होता है, पर आचरणों का असर होता है। तो भाइयों से बहनों से कहना है, आपके आचरणों में आपके व्यवहार में ये सदगुण आ जाए, श्रेष्ठ गुण आ जाए, इसे ऐसे सत्संग करने से, सत्संग सम्मेलन होने से आपका जीवन सुधरता है। हमने कई भाइयों को देखा है, कई भाइयों को सुनी है बातें, उनका क्या जीवन था और सत्संग करने से क्या जीवन हो गया, पवित्र जीवन बन गया है। वो जीवन आपका हमारा बन सकता है, निर्मल बन सकता है। सत्संग से सर सुन रही सत्संग पाई, पर्स पर्स कुधा तो सुहाई, लोहा है वो चंदन बन जाए, क्यों चंदन सोना बन जाए, सर धातु बन जाए, कृषि धातु के सुहा और सबका सब सोना बन जाए, ऐसी ऐसी बातें। तो वह सोना, वो तो सोना से कंचन बने, बन इस बात से पारस और संत में बड़ो अंतर हो जाए। वो लोहाती कंचन करे, ये वो करे आप सब लोहे को सोचा बना दे, मन पारस नहीं बना सकता। और संतों की कृपा है, बड़ा संग करे भी पारस का, पारस बढ़ जाए, पारस अरे पारस हो गए खान हो जाए, पारस ही पारस निकलने लगे, सभी संत बनने लगे। तो ये सत्संग का बड़ा भारी महात्म है, अलौकिक महात्म है, विचित्र महात्म है। ये रामायण कथा का बड़ा विचित्र महात्म है, लोगों को कितना उत्साह होता है, व्याख्यान में नहीं लग जाए पंडित में आज से आसन होता, उत्साह बढ़ता है। तो भाइयों सच्चे हृदय से भगवान में लगो, ये सब महिमा भगवान के सन्मुख होने की है, ये प्रत्यक्ष बात है, ये छिपी हुई बात नहीं है। मनुष्य ध्यान कम देता है, सत्संग करने वाले भाई बहनों से कहना है, ये भी कुछ तो जाते हैं थोड़े फिर प्रभाव में बैठ जाते हैं, फिर भी भोगों में लग जाते हैं, फिर भोग संग्रह में लग जाते हैं, फिर उस तरीके ध्यान है सिख खबर आ करो, राम राम राम राम क्या करने लग गए हम। संतो सज्जनों चेत करो, चेत करो, होश में आओ, होश में क्या कर रहे हो। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, प्रभु के कृपा पाई, नरदे आये है बाल ही गामाई गाई, गीता ने ज्ञान की, दिन आन को पसान को पसानी फांसी, किना ना नगा नेग नफा नुकसान की, दिन आन की न की निकान, एक अभिमानी ढाल टानी टकान की, जान की पति की भक्ति जान के अजान की, साल की सलाह के जमपुर जान की, जान की पति की भक्ति जान के अजान की, जान के नहीं अजान करती थी। भूलो मत भाई और सज्जनों, भूलो मत कुसंग में आकर के, थोड़ो मत कुसंग में आकर के भी भूलो मत, याद रखो हे नाथ करो, तो आपके द्वारा कुसंग करने वाले खराब आदमी भी संत बन जाए, महात्मा बन जाए, उनके हृदय में ये संचार हो जाए। कितनी मेरी क्षमता है, यवन हरिदास जी महाराज हुए यवन थे वो, परंतु महाराज भगवान में भजन लगे हुए, यमुन ने कहा काफिर हो गया तुम मारो, तुम मारते हैं मेरे हरी बोल हरी बोल भगवान का नाम लो, नाम लो भगवान का, अरे वह मार रहे हैं। वन भी महाराज मंद कर जो करे भलाई, संतों में ये विक्षणता है कि दुख देते हैं पर भी वे विश्व अमृत देते हैं, वे कष्ट देते हैं मारते हैं, वे कहते तुम भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, वे मान लीजिए भगवान का नाम छोड़ता नहीं काबिल है। तो संतों में कितनी विलक्षणता आती है, कितनी सहिष्णुता आती है, कितनी विलक्षणता उनमें हो जाती है, तो केवल भगवान के चिंतन से, भगवान के नाम की तरफ मन वृत्ति होने से, भगवान की तरफ मनोवृत्ति होने से वे संत बन जाते हैं। नीचे नीचे प्राणी भी भगवान के प्यारे भक्त बन जाते हैं। तो इस भगवान का नाम है, भगवान के गुण है, भगवान के चरित्र है, भगवान की लीला है, भगवान की यावन मधु चित्र है, उससे संप्रेरण सब सब चित्र पवित्र बन जाते हैं। तो आप भाइयों से बहनों से ये कहना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लगो, सच्चे हृदय से। जाति का वर्ण का आश्रम का कोई कारण नहीं है, भीतर से भगवान में लग जाओ, जाति पाति कारण है कोई सभी कार्य कोई छोटे बड़े नीचे ऊंचा राम का तो सभी न सोचा कहा भयो ऊंचे को आयो राम नाम से मुखान गायो अजू का विजय सिन बारा गापल गंदा मूल के बारा एक बिना दाता नहीं कोई हरता करता सबको वही एक भगवान है भगवान ही हृदय हृदय देव वे परम दयालु परमात्मा है कितनी कृपा करते हैं अलौकिक विलक्षण कृपा करते हैं जो हम लोगों पर भी ऐसी कृपा है कलयुग जीवों पर पापों में घसे हुए फंसे हुए रात दिन हाय पैसा करने वालों के भी हृदय में ये जागृति होती है कि भगवान का नाम लोग क्या कर रहे हो फिर कुसुम पड़े फिर पैसा पड़ जाते पर फिर सत्संग होता है तो चेत होता है होश आता है ऐसी दशा में भी संतों की कृपा से हम लोगों को चिंतन और स्मरण होता है तो सच्चे हृदय से भाई हो आप लोगों से प्रार्थना है कि ऐसे कामों में लगो अपना जीवन सफल बनाओ निर्मल बनाओ जीवन जा रहा है बड़ी तेजी से और समय चला जाएगा विश्वास चला जाएगा कुछ नहीं गा जब तक ये श्वास है तब तक ये मनुष्य शरीर में अपने आए हो तो लाभ ले लो मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है आज सुबह भी बताया था और भी मैं कहता हूं मैंने संतों की वाणी पढ़ी है उनमें आया है कि मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है और परमात्मा की प्राप्ति अधिकारी उनको ही भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो मनुष्य शरीर मिल गया अब निराश कभी नहीं हुए भगवान की प्राप्ति का अधिकार मिल गया है आपको उनके शरीर इस वास्ते सच्चे हृदय से हृदय को भगवान ही सब चलो एक एक भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ भूलो नहीं भगवान से ही प्रार्थना आ करो दुख को आ जाए कष्ट आ जाए मैं भूलू नहीं सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो सजनो ये कलयुग में भगवान के भजन की महिमा बहुत अधिक है चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव चारों ही वेदों में और चारों ही युगों में भगवान के नाम का प्रभाव है परंतु कली विशेष नहीं आरो पाऊ कलयुग में विशेष महिमा है दूसरा कोई उपाय नहीं ऐसा सर्व उपाय नहीं दूसरा कोई राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जाट भजो वीर भजो भवे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका उपासी है हे परम दयालु संत महात्मा कृपा करके कह रहे हैं भैया तुम सब भजो जाट भजो गुजर भजो भाव भजो है खुशी की जाती हो भगवान के नाम लो सबका उगाशीर सबका अधिकार जैसे ब्राह्मण से पंडित उनका अधिकार है ऐसे आप मूल को नीचे बढ़ के हो सब हो भगवान के भजन करने का सबको अधिकार सब उसमें भाग कर सकते हैं सब हृदय से भगवान की प्राप्ति करते कर सकते हैं सज्जनों भाई हो आप लोगों से प्रार्थना है कि भगवान ने कृपा कर दी है मनुष्य जन्म दे दिया कलयुग को जन्म दे दिया ऐसे में भी आपके लिए रामायण का पाठ करना ऐसा आ गया तो कृपा विशेष कृपा हुई है इस बात से सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में लग जाओ भगवान का चिंतन में लग जाओ भाइयों बहनों हृदय से संत मात पुकार कर कह रहे हैं भगवान में लगो आप निहाल हो जाओगे गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं तू अगर राम नाम चित धरतो अगर तेरे भगवान का नाम होता तो तेरे संत लोग कृपा करते वे तेरे को भरोसा करते तेरी गर्ज करते कि भगवान का भजन करने वाला है तो नीच है दुखी है दरिद्री है किसी ने काम कर रहे पर अगर भगवान का नाम लेता तो तेरे क्या आदर होता कितना आदर होता प्रत्यक्ष पार है इस वास्ते भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में देखो सब ठीक होगा मंगल ही मंगल होगा दुख संता नजीक नहीं आता आनंद ही आनंद होता है भगवान की कृपा से ऐसे भगवान के चरणों में लग जाओ सच्चे हृदय से सब ठीक होगा इस वास्ते आप लोग सच्चे हृदय से भगवान में लगो बिल्कुल बात ठीक है ये प्रत्यक्ष बातें हैं प्रत्यक्ष इनमें बनावटी बात नहीं है देख लो जिनका जीवन बीता गया बीता जीवन था वो कैसे बन गए बिल्लू मंगल कितनी बेशा में आश्रित थे श्राद्ध के दिन भी जाना मुश्किल घर पर गए श्राद्ध किया रात हो गई तो भी वेश्या में मन लगा हुआ था ऐसे मन आकर्ष हो गया कि मैं छोड़ नहीं सकते अब रात्रि को वहां से आए तो रात हो गई, रात्रि में मुर्दा बनाई गई स्त्री का मुर्दा, उस मुर्दे पर चले गए, नौका भेजी मेरी स्त्री ने, नौका भेजी मुर्दे पर चढ़ कर गए दरी से पार हुए, वहां सर पे जाने का दरवाजा बंद है, समझा कैसे, तो सर्व लटकता था कि रसा बेटा मेरी स्त्री ने ऐसा किया है। अंधे हो गए, अंधे इतने कामांड हो गए, वो सर्व ले सर्व को पकड़ कर चले ऊपर, बीच में कूदे तो उसे कौन आए, कैसी बात है, उसको विचार नहीं थी ये रात्रि में आएंगे, आशा ही नहीं थी, परंतु वहां पहुंच गए, कितने भोगों में आशक्त थे, और वो बैठे आए वैसा के सामने, महाराज वो भी भगवान की विशेष कृपा हुई, बैठी हमेशा भी पद गाने लगी सुनाने लगी, कहा एक शरीर के ऊपर इतने आदर्श हो गए, कितने अच्छे ब्राह्मण शुद्ध निर्मल होते हो गए, क्या करते हो आप, अरे विद्वान पढ़े लिखे पंडित होकर गए, आपकी क्या बुद्धि हो गई, पद गाए भगवान का जो सुनाया उठकर चलती है महाराज, एकदम शुभ है कि परवाही नहीं चलती है, भगवान का भजन करते हैं कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं, अब पता नहीं है घर का, पता नहीं घर कहाँ रहा, कृष्ण क्या कैसे, उनकी ख्याल ही नहीं, उतर ध्यान ही लिया भगवान में मन लग गया, विश्वा के वेश्या के पद गए पद गाने से ऐसे अक्षुभ रहे, वह जाते जाते एक स्त्री को देखा, एक स्त्री घड़ा लेकर के अपने जा रही थी, उनका रूप देखा डूब लेगा अक्षों में, भाइयों सज्जनों याद रखना ऐसे अच्छे वीरेंद्र त्यागी जीवन के मन में भी ऐसी बात आ जाती है, त्याग गए उसके पीछे पीछे हो गए, उसके रूप दूर गए आकृष्ट हो गए, वेश्या को छोड़कर भजन के लिए लगे, उनके भी एक स्त्री को देखा तो मोहित हो गए, और दरवाजे पर रह गए, स्त्री ने पति से कहा ऐसा ही ब्राह्मण है, उसे क्या बात है, क्यों मैंने एक दिखा दो, एक तुम्हें तो दुखा दो, मैंने स्त्री को लाकर सामने दिखा दो, मैं और कुछ नहीं करना, क्यों देखना चाहता हूँ, ब्राह्मण को भी दया आ गई, स्त्री को कहा भी जाओ देख लेते हैं क्या दे, सामने ले गया, मन में आई फुसल फुसल, सामने खड़ा था एक वृक्ष बेल का, बेल के कांटे होते हैं कांटा वाले, वो कांटे देखकर तुम आखा मारी दोनों में, आगे मारा पूरी ढंगी फंस गई, परंतु नेत्रों के कारण से आज मेरी क्या दुर्दशा हुई, सब कुछ छोड़ करके मैं भगवती को चला, एक स्त्री को देख कर आकृष्ट हो गया, ये आंखें फोड़ देने लायक आंखें कर लगे, स्वयं आंखों को फोड़ दिया ही तुम्हें, अरे तो खून झर रहा है आंसू झर रहे हैं, निकल चलती वहां से, वो वजह अबाक रह गया, ये क्या हुआ भाई, मेरी स्त्री को देखना चाहता था, क्या हुआ, उसके मन में आई गिलानी, तो सज्जनों सच्चा हृदय होता है वो बड़ा विलक्षण होता है, उसके हृदय की आह होती बड़ी विलक्षण होती है, वह देखे वहां दस्ता लग गई आंखों में दर्द हो रहा है, निद्रा में दस्ता लगने लगी, परवश हो गए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पथ देने वाला नहीं, आदमी कोई नहीं रहा, तो भगवान ने खुद ने पथ लेकर के पहुंचना पड़ा, और जय शिवदास जी लो पथ लाया हूं, भे लो एक दिन लिया, वो लिया दिया मारा तो मन आकृष्ट हो गया, फिर जाइए बाल की तरफ बदल गया, फिर घबराए कि देखो स्त्री का बोझ होना, अब एक बालक आ गया उसे मैं हो गया, अब रोने लगे क्या करूं मैं क्या करूं, फिर आया बालक बाबा जी पत्ते लोगे पत्ते लाया हूं, और चेत हुआ गुरु ये बालक मामूली बालक नहीं है, ये संसार का बालक नहीं है, ये तो वही है जिसके लिए आगे फोड़ी वही बालक है, मेरे भैया मेरे जाना है वृंदावन जाना है वृंदावन, हेलो लाठी पकड़ो मैं ले जाऊ लाठी पकड़ देंगे, बस हो गए प्रेम में, फिर पकड़ने लगे हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ा मतलब बिजली से आनंद आ गया, अरे ये तो भगवान है साक्षात, छुड़ाया तो वो बेचारे कमजोर थे, भगवान हाथ छुड़ा लिया, बड़े रक्षों को मारने वाले थन सूस पूतना मारी, तब क्या हमारा महान लुटाए साधु दिवल दान के मोह मेरे को दान करके मांस डाल देते हो, हृदय से नहीं जानते हो, पीठ में देते हो, आपका सूरवीर तब मानोगे मेरे हृदय से निकल गया हो, हृदय से निकल जाएगी बात है, मेरे हाथ की बात है। प्रेमी भक्ति के वश में हो जाते हैं भगवान, जिन्होंने आंखें फोड़ दी और सर्वस्व छोड़ कर दिखो गए, ऐसे प्रेम में मत वाले भगवान भी दर्शन देते हैं, भगवान ये तुम्हारा आंख ठीक कर ना मारे आंख ठीक नहीं करती, आंखों कार से मेरा बड़ा पत्र हुआ, फिर कोई रूप देख जाएगा कठिन फंस जाऊंगा मैं, कितनी विदेश बात है, कितनी अनोखी बात है, और ऐसी हालत में भी मस्त है, राजी हो रहे हैं। तो भक्तों के ऐसे चरित्र है वो सुनो और उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ, भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो तो निहाल हो जाओ, आप भी हम भी कलयुग के जीवों के लिए भी बहुत सच्चे उद्धार है। भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान का नाम लो, भगवान के गुण गाओ, भगवान के चरित्र गाओ, भगवान के पद गाओ, भगवान का नाम गाओ, कीर्तन करो, सब तरह से कल्याण होगा, लोग कर पा लोग सब शुद्ध हो जाए, त्रिपल हो जाएगी। इस बात से भाइयों से बहनों से कहना है सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ, आप बड़े बड़े भागी हो, रामायण कथा सुन रहे हो, कथा कर रहे हो, उसमें आनंदित हो रहे हो, भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई है, अपने सच्चे हृदय से और लग जाओ, और भी आपसे आशा करते हैं कि सच्चे हृदय से लग जाओ, ये सब लोगों से प्रार्थना है, विनती है, नमस्कार है, प्रेम से कृपा करो भगवान में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 8 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से जगन्नाथपुरी में हुआ। राम।